راتا یا دی گتیر وختونا پهر ان شهیدا ای پما گران شهیدا غاڑ پغاڑ گرزی دو چی ها زمان شهیدا ای پما گران شهیدا راتا یا دی گتیر وختونا پهر ان شهیدا ای پما گران شهیدا غاڑ پغاڑ گرزی دو چی ها زمان شهیدا ای پما گران شهیدا سلا خواندنو سخردک او سا خوشال جواندنو جدائی نوا په هر وخت وصال وصال جواندنو جدائی نوا په هر وخت وصال وصال جواندنو غمونا چا پی جندل نمانا تا پی جندل غمونا چا پی جندل نمانا تا پی جندل هر صحن و خوگا هر شیبا و خوگا هر صحن و خوگا هر شیبا و خوگا اخستا پی را کڑا لها طول ران پنهان شهیدا ای پو ما گران شهیدا اخستا پی را کڑا لها طول ران پنهان شهیدا ای پو ما گران شهیدا رتا یادی گی تیر وقتو نا پهر آن شهیدا ای پو ما گران شهیدا غاڑا پا غاڑا گرزی دو چی ها زمان شهیدا ای پا ما گران شهیدا جوڑا جوڑا باؤں روان دا کامینو لوریتا شپا خندا خندا بطلو دا سنگارو لوریتا شپا خندا خندا بطلو دا سنگارو لوریتا وی بطر سنگران سارا پهر گلنگران سارا وی بطر سنگران سارا پهر گلنگران سارا خونن تنها پاتیم لتا جدا پاتیم خونن تنها پاتیم لتا جدا پاتیم یتیم یتیم غندی ظاهر دکړم هجران شهیدا ای په ما ګران شهیدا یتیم یتیم غندی ظاهر دکړم هجران شهیدا ای په ما ګران شهیدا رات یاد کی تیر وخت نا په هر ان شهیدا ای په ما ګران شهیدا غاړه په غاړه ګرځې دو چې ها زمان شهیدا ای په ما ګران شهیدا زړګی مې ژاړي اوس هغه ښکلي وختونه غواړي هغه د مینې څخه ډک مازدیګارونه غواړي هغه د مینې څخه ډک مازدیګارونه غواړي حلاس پلاس گرزی دل رایا دوی پہر زل حلاس پلاس گرزی دل رایا دوی پہر زل دیر پر یادو نا کوی دران دردو نا کوی دیر پر یادو نا کوی دران دردو نا کوی راس خواڑی حقا عصر ها دوران شهیدا ای پو ما گران شهیدا راس خواڑی حقا عصر ها دوران شهیدا ای پو ما گران شهیدا رات یادی گی تیر وقتو نا پهر آن شهیدا ای پو ما گران شهیدا غاڑ پا غاڑ گردی دو چی ها زمان شهیدا ای پا ما گران شهیدا چی تایت للای خوشا لیو رانا کڑا کڑی خالی غمونا دی خوخیو رانا کڑا کڑی خالی غمونا دی خوخیو رانا کڑا کڑی بشب گری تیروم سخت صحنی تیروم بشم گری تیروم سخت صحنی تیروم خلتا سوال کوم دا هیر چی می نکړی آشنا خلتا سوال کوم دا هیر چی می نکړی آشنا ما انوار شفاعت وکړه په میزان شهیدا ای په ما ګران شهیدا ما انوار شفاعت وکړه په میزان شهیدا ای په ما ګران شهیدا رات یادېږي تیر وختونه په هر آن شهیدا ای په ما ګران شهیدا غاړه په غاړه ګرځېدو چې ها زمان شهیدا ای په ما ګران شهیدا رات یادېږي تیر وختونه په هر آن شهیدا ای په ما ګران شهیدا غاړه په غاړه ګرځېدو چې ها زمان شهیدا ای په ما ګران شهیدا یتیم یتیم غوندی ظاهر دکړم هجران شهیدا ای په ما ګران شهیدا یتیم یتیم غوندی ظاهر دکړم هجران شهیدا ای په ما ګران شهیدا.